Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hij was een van de originele leden van de Eagles, schreef onder andere Take It to the Limit, deze Randy Meisner. Je hoorde hem met Heart Song. En daarvoor Meghan Trainor en John Legend in Like I'm Gonna Lose You. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De frisse blik van jonge denkers met vernieuwende ideeën die de Nederlandse samenleving vooruit moeten helpen. Daarvoor is de Nationale Denktank 2020. Herman de Bruin. De Nationale Denktank 2020 heeft een perspectief voor middengroepen gestart. En hoe dat precies in elkaar zit, dat ga ik vragen aan Anne de Brouwer. Is directeur van de Nationale Denktank. Anne, welkom. Dankjewel. Wat is die Nationale Denktank? Ja, de Nationale Denktank is een stichting, opgericht in 2005. En sinds 2006 draaien we elk jaar een Nationale Denktank, zoals we dat dan noemen. En dat is een groep van jonge getalenteerde mensen die samen met elkaar met 20 personen voor 4 maanden fulltime aan de slag gaan met een maatschappelijk probleem. En in die 4 maanden gaan ze door 2 fasen heen. De eerste fase is een analysefase, waarin ze gaan kijken wat speelt er nou echt, wat zijn de knelpunten op dit thema. En in het tweede deel van het programma gaan ze eigenlijk oplossingen formuleren voor die knelpunten die ze in de eerste fase hebben gevonden. Ja, ja. Jullie hebben een onderzoekvraag neergelegd. Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen in stad en regio nu en later? Nou, dat is een breed onderwerp. Ja, dat is zeker een breed onderwerp. En gelukkig hebben we daar dan ook deelvragen bij. Mm-hmm. De Denktank gaat uit elkaar in 4 groepen. En die 4 groepen richten zich eigenlijk allemaal op een subonderwerp van dit thema. En de groepen zijn, is misschien leuk om te weten, we hebben een groep die gaat over wonen en leefomgeving. Ja. Een groep die gaat over de arbeidsmarkt en de wendbaarheid van de middengroepen op de arbeidsmarkt. Dan hebben we een groep die gaat over grip op financiën. Ja. Eigenlijk over sparen en financiële buffers opbouwen. En dan hebben we een groep die gaat over maatschappelijk onbehagen en de verwachtingen die we hebben van onze stelsels. Ja, ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Maar dan even, ik pik er even een uit. Grip op financiën. Ja. Veel lage middenhuishoudens sparen niet of weinig. En terwijl dat jullie zouden willen veranderen. Ja, zeker. Ja, we zien dat eigenlijk breder bezien zien we dat de middengroepen in Nederland in toenemende mate onder druk komen te staan. En een van de redenen waarom dat zo is, is omdat eigenlijk weinig mensen een financiële buffer hebben opgebouwd. Dus stel er is sprake van een scheiding of van verlies van een baan. En er is wat extra geld nodig, dan zien we eigenlijk dat mensen dat te beperkt op kunnen vangen. En daardoor kan zo'n gebeurtenis echt een hele grote impact hebben op een gezin of op een individu. Ja. Puur en alleen omdat het niet opgevangen kan worden. Ja, dus dat is een van de onderwerpen die jullie gaan bespreken. Daar komt uiteindelijk over 4 maanden, zei je, een rapport uit. Ja, dat klopt. En wat gaat er met dat rapport gebeuren dan? Nou, dat rapport dat bestaat eigenlijk formuleert dat de grootste knelpunten die de Denktank 2020 heeft gevonden. En komen ze ook met 10 oplossingen om die knelpunten op te lossen. Mm-hmm. En die oplossingen, dat is eigenlijk het eindrapport. Dat noemen we zo, maar dat is eigenlijk het begin van de implementatie van hun ideeën. Dus er komen altijd 3 typen ideeën uit de Nationale Denktank. Het zijn campagnes om bewustwording te creëren, dat is de eerste. De tweede is stichtingen en start-ups, dus eigen initiatieven die daarna gaan starten en gaan bloeien. En de derde is beleidsadvies. En met dat eindrapport dat uitkomt op 15 december dit jaar, gaan we die oplossingen of ideeën presenteren aan Nederland. En daarna is het natuurlijk tijd om dat in de praktijk te brengen. Ja, en dan gaat iedereen aan de slag met het rapport of verdwijnt het ergens in een diepe la? Want dat gebeurt ook nog alles, denk ik. Er worden in Nederland natuurlijk een heleboel goede ideeën bedacht en gemaakt. En niet alles komt tot wasdom. Maar we proberen wel zoveel mogelijk de goede ideeën verder te brengen. Dus als denktankers een idee hebben en we kunnen ermee verder, dan proberen we vanuit de stichting ook in de maanden daarna te helpen met advies, met funding en met de denkkracht om hetgeen wat ze hebben bedacht ook echt onder de aandacht te brengen. Ja, ja. En dat zie je nu nog steeds. Dus de Denktank van 2019, die was in december 2019 klaar. En een aantal van hun oplossingen zijn ze nog steeds aan het werk om dat achter de schermen bij beleidsmakers terecht te krijgen. Daar zijn ook stichtingen uit ontstaan die nog steeds werk doen. Dus we doen dat zo goed mogelijk. We proberen zo goed mogelijk dat het juist niet in een la komt. Want daar heb je dan zo weinig aan. Ja, precies. Jullie laten het niet los. Nee, zeker niet. We bijten ons erin vast. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen als een terrier. Als een terrier, ja. Zo ongeveer. Als mensen meer willen weten, dat rapport is er natuurlijk nog niet. Dat moet nog gemaakt worden. Maar hebben jullie iets op een website of op sociale media staan? We hebben een website, denationaledenktank.nl en ook ndt20.nl. En dat is de website van de Nationale Denktank 2020, specifiek over het onderwerp middengroepen. Ja. En mensen kunnen ons ook volgen op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Dus welk sociaal medium het ook is, we zijn daar te vinden. Allemaal de Nationale Denktank, dan kom je een heel eind, denk ik. Ja. Anne de Brouwer, directeur van de Nationale Denktank. Dank voor het gesprek

after driving out the memory of the way things might have been. After I'd forgotten all about us, the song remembers when we were rolling through the Rockies, we were up above the clouds, when a station out of Jackson played that song. And it seemed to fit the moment, and the moment seemed to freeze, when we turned the music up and sang along. And there was a God in heaven, and the world made perfect sense. We were young and were in love, and we were easy to convince. We were headed straight for Eden, it was just around the bend. Song remembers well. I guess something must have happened, and we must have said goodbye. And my heart must have been broken, though I can't recall just why. The song remembers well. I haven't gotten very far, and I hope my hasty heart will forgive me just this once, if I stop to wonder how on earth you are. But that's just a lot of water underneath the bridge I burn, and there's no use in backtracking around corners I have turned. Met een snik in de stem, zoals dat hoort bij country en western. Trisha Yearwood was dat. En The Song Remembers When. En daarvoor uit Frankrijk Claudio Capeo en Riche. Zometeen alles over een kookboek. Maar eerst Crowded House. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. And I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Don't say no, don't say nothing's wrong. 'Cause when you get back home, maybe I'll be gone. Oh. cost me pain if we were to end it. But I could start again. You can't depend on it. And I know I'm right. Crowded House and Better Be Home Soon. En waarom dan? Nou, misschien wel omdat het eten klaar staat. En misschien wel glutenvrij eten. Geniet glutenvrij, dat is de titel van een nieuw kookboek. Herman de Bruin praat met een van de samenstellers, Stefan Verhoeven. Een kookboek dat over glutenvrij gaat, dat is op dit moment wel aan de orde, glutenvrij. Dus ik denk dat Stefan Verhoeven het niet voor niets heeft uitgebracht. Stefan, welkom. Dankjewel. Een kookboek gemaakt. Ben jij kok van beroep, kookboek? Nee hoor. Wij zijn allebei gelukkige thuiskoks. Ja. Thuiskoks? Ja, zeker. Heel leuk om in de eigen keuken te staan, maar niet in een restaurant. Maar dan toch wel een kookboek maken. Zeker, ja. En niet tenminste de beste, want je hebt het hier neergelegd. Mm-hmm. Dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Het ziet er gelikt uit. Dankjewel. Ja. Geniet glutenvrij heet het. Zijn er veel mensen die glutenvrij zijn? Ik geloof het wel, hè? Er zijn best wat mensen die glutenvrij willen of moeten eten. Dat klopt. En ook Ilona, mijn vrouw, die moet glutenvrij eten vanwege een glutenintolerantie. Ja. Dus glutenvrij is ons wel bekend. Ja. En we verzamelen al redelijke tijd recept op onze website. En die hebben we nu gebundeld in een kookboek. Ja. Het blijft een beetje hobby dus. Het blijft uit de hand gelopen hobby. Of sta je over een jaar in een restaurant glutenvrij te koken? Dat weet ik niet. Maar kookboeken uitgeven, zo vinden we wel heel leuk. Ja. Ook keurig geïllustreerd natuurlijk, foto's erin. Zeker. We hebben alles zelf gedaan. Dus de recepten gemaakt, foto's, de opmaak. En ook tot verzenden aan toe doen we zelf. Dus helemaal in eigen beheer. Dan heb je wel een ander vak ineens, fotograaf. Want menu's fotograferen, eten fotograferen, dat is niet de makkelijkste taak, heb ik altijd begrepen. Nee, dat klopt inderdaad. Je wordt er handig in, moet ik zeggen. Maar zeker bijvoorbeeld voor de covershoot zijn we wel even bezig geweest. Ja, en ja. We hebben ook net een dochtertje van 4 maanden. Dus dat was feest bij ons in huis. Ja. Maar het kan allemaal nog gaan. Zeker. Ja hoor. Ja. Glutenvrij. Alle recepten. Waarom is het zo belangrijk dat er glutenvrij gegeten gedaan wordt, gekookt wordt? Zeker niet voor iedereen. Maar als je niet tegen gluten kan, dan is het absoluut belangrijk om glutenvrij te eten. Het heeft namelijk heel een negatief effect op je darmen als je dan gluten eet. Dus Ilona wordt ook gewoon ziek als ze gluten eet. Dus voor ons is dat heel belangrijk. Ja. En er zijn best wel veel mensen die dit dieet volgen. Dus die hopen we te helpen met wat leuke recepten. Maar helemaal uit de eigen ervaring dus. Ja, zeker. Dit is ook ons derde kookboek alweer. Ja. En het gaat hard. Dus we vinden het erg leuk om te doen. Je zei al geen zakjes en pakjes en voorbereide producten. Mm-hmm. Maar dat doe je zelf ook niet. Want je hebt zelfs in Delft in je achtertuin de mogelijkheid om die pakjes te vermijden. Ja, zeker. We hebben een mooie moestuin met een klein kastje in onze achtertuin staan. Dus daar proberen we zoveel mogelijk zelf te kweken qua groenten, fruit en kruiden. Die we weer kunnen gebruiken in alle recepten. Ja, je zegt net, je hebt er 3. Mm-hmm. Dus je kan kiezen. Maar lijken die recepten dan niet erg veel op elkaar? Of zit er wel heel veel variatie in? Nee, we zijn steeds gevarieerder geworden eigenlijk. Ja. Ik denk dat het steeds uitgebreider is qua wat we doen. En ook steeds weer nieuwe ingrediënten op hebben gezocht. En dat breidt zich steeds uit. Want ik hoor wel van mensen die glutenvrij moeten zeggen, ja, het is wel beperkt wat ik kan eten. Ja, precies. Daar staat ook een artikel in over het boek van wat als je nou net gehoord hebt dat je geen gluten meer mag, dan stort je wereld in, want geen brood meer, geen stroopwafels en wat dan nog wel. Ja. En ik hoop dat we met dit boek echt laten zien wat dan wel, zeg maar. Want kan heel veel wel. En we hebben alle pagina's kunnen vullen met heel veel lekkers. Ja, 200 pagina's. Ja. Ook 200 recepten? Nee, dat niet. De helft. Er staan een stuk of 60, 70 recepten in. Nou ja, dat kan En ook een aantal verhalen waarin we bijvoorbeeld vertellen hoe wij ons huis hebben ingericht. Want ik eet soms wel met gluten en Ilona niet. Nou, het is belangrijk dat het allemaal in hetzelfde kastje blijft en dat het elkaar niet raakt. Dus daarin hebben we bijvoorbeeld ook wat tips over staan. Ja, dat is ook wel handig voor mensen die niet allebei of allemaal glutenvrij moeten. Ja, precies. Ja, vaak zie je dat het een of meerdere glutenvrij is. Ja, klopt. Ja. Mooi boek. Je zei al, we hebben alles in eigen beheer. Dus, waar kunnen mensen het bestellen? Het is te koop op onze website, metzondergluten.com. En dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. Met zonder gluten. Klopt. Dus ik ben de met en Ilona is de zonder. En samen zijn we met zondergluten.com. Ja. Het is niet zo dat je zegt, nou, alles moet glutenvrij worden. Want de ene heeft met gluten en de ander kan het zonder doen. Ja, precies. Als je gluten mag, zou ik ook zeker zeggen, neem het gewoon af en toe. Want daar is niks mis mee. Nee, het is... Maar als je het niet mag, dan is het inderdaad heel belangrijk om natuurlijk glutenvrij te eten. Dus vandaar dat wij met zonder gluten zijn. En een geniet glutenvrij kookboek hebben gemaakt. Ja, precies. En daar kun je dus gebruik van maken. Stefan Verhoeven, in ieder geval dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Was het de liefde? Was het de muziek? Het was alles behalve wachten op een vriend. Wachten op een vriend. De eredienst bij van nachten verloren. Het is winter in je hoofd. Het is winter in je hoofd. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Thank you. instead of a kiss. Baby, this is a song instead of a kiss. A Song Instead of a Kiss, Elena Miles was dat. En daarvoor Boeien, Hofstede en Vriendin. Wie heeft ooit gezegd dat Nederlandse muziek niet mooi kan zijn? Wachten op een vriend was dat. Ons volgende onderwerp. Voedselverspilling tegengaan in jouw eigen omgeving. Als je daar een goed idee voor hebt, dan kun je €1000 verdienen. Herman de Bruin praat met een van de organisators, Laurens van Weeship. Wij gooien per persoon 34 kilo eten weg per jaar. Is dat veel of is dat weinig en hoe kunnen we dat veranderen? Ik ga het vragen aan Laurens van Weeship in de uitzending namens Awesome Rotterdam. Rotterdam is Nederlands, maar Awesome, dat moet je even uitleggen. Ja, zeker. Goeie, ja. Ja, wij zijn van de Awesome Foundation Rotterdam. Een groep Rotterdammers die toffe ideeën voor de stad Rotterdam stimuleert. Dus mensen kunnen een toffe idee bij ons komen pitchen. En de winnaar gaat uiteindelijk naar huis met €1000 handje contantje om dat idee te realiseren. Ja. Daar helpen wij ook bij. Maar dat idee is nu van de voedselverspilling, maar dat kan ook iets anders zijn? Ja, klopt. We hebben nu, dit is editie nummer 23 al. Dus na deze editie hebben we al €23.000 in de stad gestoken met een groep Rotterdammers. En soms hebben we gewoon een open thema en soms hebben we een een specifiek thema. En in dit geval is het een specifiek thema over voedselverspilling. Ja. Dat komt omdat de gemeente Rotterdam ons een tijdje geleden vroeg van... wij in Rotterdam is dat best wel een groot probleem. Wereldwijd een groot probleem, ja. Maar in Rotterdam ook zeker. En vroegen ze ons, kunnen jullie daarbij helpen om tof ideeën uit de stad te stimuleren... in plaats van dat alleen maar alles van hogeraf wordt opgelegd van zo moet je het doen en dit is het idee... bewoners met initiatieven laten komen. En daar helpen we graag bij. En dan ging het, zei ik al, over van alles, maar nu dus over voedselverspilling. Dan moet je afwachten wat er gebeurt, toch? We hebben al een aantal ideeën ondertussen binnengekregen. Mm-hmm. De deadline is 30 augustus en het evenement, de pitchavond zelf, is op 8 september. Mm-hmm. We krijgen verschillende ideeën binnen. Van zowel gewoon een inwoner van Rotterdam of van omstreken daar, die zegt van ik heb een idee en misschien is het te realiseren. Mm-hmm. En sommigen zijn al heel ver en die willen misschien zelfs een bedrijfje daarin opzetten waar mensen linkjes zien. Het kan allemaal uiteindelijk. Ja. Bij ons draait het echt om wat de impact en is het leuk en wordt Rotterdam er leuker van. En op die manier kunnen wij helpen en er kan van alles wat binnenkomen. Klopt. Ja, en die ideeën worden dus 30 augustus verwacht. En daarna heb je dus een soort pitch, zoals je dat noemt, hè? Een pitchavond. Ja, een pitchavond. Ja. In aanloop naar de pitchavond hebben we nog een pitchtraining die we geven. Zodat mensen een beetje weten. Een beetje watervrees, zorgen. Wij helpen daar gewoon bij. Dus we kiezen 4 ideeën uit en die kunnen gaan pitchen. Nou, dan gaan we door middel van een livestream ook uitzenden. Mm-hmm. Je kan je voorstellen met al de huidige maatregelen moeten we een beetje beperken met het publiek. Ja, dus we hebben eigenlijk nu ook, overal omdat we met gemeenten nu ook even samenwerken, moeten we helemaal natuurlijk wat strenger zijn. We hebben gezegd van we hebben de trustees, dat zijn de mensen die betalen voor die 1000 euro. Die hebben we erbij. Dat zijn de juryleden. Ja, dat zijn de belangrijke mensen natuurlijk die voor het geld zorgen. Exact. Ja. En voor iedereen die is geïnteresseerd in dit thema of sowieso in de stad Rotterdam en omstreken. Die kan gewoon via de livestream, via onze social media kanalen en onze website kijken en ook vragen stellen. En dan zijn die ideeën er die avond. Nou, dan zijn er mensen die met zenuwen en al het toneel opklimmen. En dan komt er een jury tevoorschijn die zegt dit is het beste idee, die krijgt die 1000 euro. Exact, ja. Gaat het zo? We gaan in een achterkamertje gaan we even kort bespreken wat het idee is. Nou, dat gaat er vaak wel hard aan toe. Want sommigen hebben echt een juryleden, trustees noemen wij ze. Die willen echt een favoriet en dan willen ze er doorheen. En dan gaan ze dus andere mensen overtuigen van dit is mijn favoriet. Nee, dit is mijn favoriet. Nou, dat gaat er lekker toe. Het gaat immers wel om 1000 euro. Wat door 20 trustees, dus 20 keer 50 euro, wordt bij elkaar gelegd. Dan moet degene die het wint toch die 1000 euro besteden aan dat goede idee. Zeker, ja. Even de laatste vraag voor we het afronden. Monitoren jullie dat nog? Gaan jullie na of dat idee uitvoerbaar is en of het ook grondvest in Rotterdam? Ja, zeker. Waar moeten mensen zijn als ze nog een goed idee hebben om dat er nog in te zenden bij die 22 anderen die er al zijn? Nou, onze website is wat dat betreft het makkelijkste. Daar staat de meeste informatie ook op. De website is awesomerotterdam.org. Deze pitch night is in het Nederlands. De website is in het Engels. Maar je kan uiteindelijk gewoon in het Nederlands komen pitchen. Dus geen probleem als je Engels niet goed is. Ja, het komt helemaal goed. Dat is een hele geruststelling, denk ik, voor sommige mensen. Ga even naar die website toe. Als je nog een idee hebt, lever het in en ga pitchen en zorg dat je wint. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. We horen graag hoe het afgelopen is. En intussen wens ik je er veel succes mee. Laurens van Wezep namens Awesome Rotterdam tegen voedselverspilling. Dank. I'm Dit is De Late Avond. Paper Kites waren dat, met Bloom en daarvoor John Lennon natuurlijk, met Jealous Guy. En dat was De Late Avond van donderdag 27 augustus. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sandy Denny heeft het laatste woord. Een fijne nacht. Try, it may let me forget that you